Tu Trójka, program trzeci, jest 11, niedziela 1 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Przepychanki z policją w czasie nieuznawanego przez Madryt referendum w Katalonii są ranni. W serwisie Trójki zakaz lotów obowiązuje nad Redzikowem i Husaria, która przejedzie przez Półtusk. Kilka osób rannych podczas starcia z policją w czasie referendum w Katalonii. Referendum, które Madryt uznaje za nielegalne. Informacje o rannych podają media społecznościowe. Na zdjęciach widać zakrwawionych ludzi i służby medyczne. Przed wieloma lokalami wyborczymi doszło do przepychanek z policją i gwardią cywilną. Funkcjonariusze weszli do lokali wyborczych, zarekwirowali urny wyborcze i karty do głosowania. Mimo to głos w referendum oddał już szef regionalnego rządu w Katalonii. Kwestia referendum doprowadziła do największego od lat kryzysu politycznego na Półwyspie Iberyjskim. Dlaczego Katalonia zdecydowała się na referendum? O tym mówił w TVP Info politolog profesor Piotr Wawrzyk. Katalończycy uważają, że ponieważ są najbogatszą prowincją Hiszpanii, dają największą część dochodu narodowego, w cudzysłowie można powiedzieć, są okradani ze swoich pieniędzy przez władze centralne. Katalończycy uważają, że jeżeli będą państwem niepodległym, to będą jeszcze bogatsi, ponieważ nie będą musieli tak zwanego harasu odprowadzać do budżetu centralnego, ale tego, który idzie na pomoc dla tych regionów Hiszpanii, które są słabiej rozwinięte. Hiszpańskie media informują, że na referendum wpływ ma Rosja. Wskazują, że osoby, instytucje powiązane z Kremlem na 48 godzin przed plebiscytem zwiększyły liczbę publikowanych informacji na temat tego referendum o 2000%. Hiszpański dziennik El Mundo informował, że rosyjska machina zwiększyła swoją pracę w godzinach poprzedzających referendum w celu pogłębienia podziałów Hiszpanii i dzielenia Unii Europejskiej. W piątek hiszpański Urząd do Spraw Ochrony Danych zagroził wolontariuszom wchodzącym w skład komisji wyborczej katalońskiego referendum za nielegalne, zdaniem tej podległej rządowi centralnemu instytucji, korzystanie z danych osobowych mieszkańców regionu. Grozi kara do 300 tysięcy euro. Szacuje się, że w niedzielnym referendum w Katalonii bierze udział kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy. Zakaz lotów obowiązuje nad Redzikowem. Dotyczy obszaru nad powstającą amerykańską bazą rakietową. Zakaz jest związany ze stopniowym uzbrajaniem bazy w pociski. Relacja Przemysława Wosia z Radia Gdańsk. To spore utrudnienie dla oddalonego o 8 km lotniska Aeroklubu Słupskiego w Krępie. Musimy trochę zmienić organizację lotów, głównie startów i lądowań, mówi wiceprezes Aeroklubu Janusz Drób. Na pewno nie będzie pomagało, dlatego że strefa 3-kilometrowa w promieniu 6 km od tej tarczy antyrakietowej, no niestety będzie w naszy sposób utrudniała nasze loty. Szczególnie to w kierunku północnym będziemy mieli ograniczenie, w związku z tym, no wiadomo, no da się to na pewno ominąć. Zgodnie z prawem lotniczym za naruszenie strefy ograniczenia lub zakazu lotu może grozić nawet do 5 lat więzienia. Budowa amerykańskiej jednostki w Redzikowie ma się zakończyć do połowy przyszłego roku. Za pół godziny na zamku w Półtusku rozpocznie się turniej husarski. W ramach Dnia Tradycji Rzeczypospolitej trwają tam spotkania z husarią. Impreza rozpocznie się uroczystym wymarszem husarii wojsk piechoty z dziedzińca Półtuskiego Zamku. W południe w tamtejszej bazylice zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny, a Michał Kisiel ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska liczy na to, że historyczne oddziały przejeżdżające przez miasto zainteresują mieszkańców i zachęcą do poznawania historii polskiego oręża. Chcemy przede wszystkim, żeby młodzi ludzie mogli tą historię poznać w sposób taki naoczny, żeby zobaczyć, jak wygląda strój husarza, jak jest przepięknie zdobiony, jak wygląda taki typowy koń husarski. Trzeba pamiętać, że husaria to jedyna formacja wojskowa na świecie, która przez 150 lat nie przegrała żadnej bitwy. Turniej i piknik z husarią poprzedzi przejazd orszaku króla Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki z bazyliki do zamku. Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporo słońca w kraju, tylko na zachodzie chwilami będzie się chmurzyć. Na zachodzie i nad morzem silniejszy też wiatr. Od 13 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W to trudno uwierzyć, ale obchodzi w tym roku 75. urodziny oraz 50-lecie pracy artystycznej i będzie gościem specjalnym tego wydania audycji magazyn bardzo kulturalny Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Poza tym opowiemy o osiedlu zbudowanym na planie Plastra Miodu oraz o międzynarodowej nagrodzie dla Festiwalu Szekspirowskiego. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj o 21:00. Sponsorem audycji jest organizator i mecenas konkursu BZWBK Pressfoto Bank Zachodni WBK. Autopromocja. Zapraszamy

sygnalizowaliśmy już istnienie tego albumu wcześniej jednym utworem, no ale na jednym utworze nie można poprzestać, tym bardziej, że Van Morrison znowu nagrał bardzo dobrą płytę i tytuł Roll with the Punches. No i usłyszeliśmy teraz nagranie Transformation. Znalazło się na tej płycie kilkanaście utworów, częściowo kompozycji Morrisona, a częściowo kawałków bluesowych, takich nawet dość klasycznych, no więc jest to mieszanka bardzo interesująca i powinna wszystkim fanom talentu tego irlandzkiego, fantastycznego artysty przypaść do gustu. A nasza propozycja na dzisiaj dla Państwa, no to jeszcze dwa tytuły. I Can Tell najpierw, a potem jeszcze, o właśnie, Too Much Trouble. I can't tell 'cause it's plain to see. I can't tell the way you look at me. takes me away for a while, it takes me away. Well, for a while I can't even pray. Well, for a while I can't even smile. I've got too much trouble in my mind. When I lay down at night, I can't really sleep. Well, I get up, I don't want to eat. I always feel too extreme. Too much trouble in my dream. When I go to work, well, it just ain't right. Feels like everything's a fight. Feels like it's too uptight. Too much trouble in my life. If I could just get some real good rest, might be able to do it again. Straighten up and fly right. Stop this trouble in my mind. With it. Stop this while I get the sign. Too much trouble in my mind. If I could just get some real good rest, might be able to do my best. Straighten up and fly right. Stop this trouble in my life. Stop. Stop. Stop. Stop, stop, stop, stop, stop the trouble in my life. Nowa płyta mistrza Vana Morrisona, Roll with the Punches. I jeszcze jeden mistrz o bardzo zróżnicowanej karierze i różnych okresach swojej twórczości, z nowej płyty, ale nagrania sprzed lat. Za chwileczkę to wytłumaczę. You ready, Bryce? Icy sky at night, paddles cut the water in a long and hurried flight from the white man to the fields of green and the homeland we've never seen. They killed us in our teepee. They cut our women down. They might have left some babies crying on the ground. But the fire sticks and the wagons come. And the night falls on the setting sun. They massacred the corner from the bank, and the taxis run across my feet, and my eyes have turned to blanks, and my little box at the top of the stairs with my Indian rug and a pipe to share. Thank you. to sleep with Pocahontas and find out how she felt in the morning on the fields of green in the homeland we never seen. Teraz będę wyjaśniał. Usłyszeliśmy piosenkę Pocahontas, wykonawca oczywiście Neil Young. I Państwo mogą być zdziwieni, szczególnie ci, którzy dokładnie znają dyskografię tego wykonawcy, że z grupą Crazy Horse umieścił ten utwór na płycie Rust Never Sleeps. Ale ten nowy album, stary album, noszący tytuł Hitchhiker, to jest wyciągnięte z archiwum nagranie z roku 1976, kiedy to Neil Young nagrał ileś tam piosenek akustycznie z gitarą i potem właściwie to porzucił, jak mówią źródła. I uznał, że to jest niedokończone, niedopracowane, że się nie nadaje. Potem w trakcie kariery korzystał z tych kompozycji, które wtedy zarejestrował, ale były to już wykonania elektryczne z zespołem, koncertowe i tak dalej. No i teraz recenzenci, co przeczytałem z satysfakcją, są zachwyceni tym, że udało się wreszcie wydobyć na światło dzienne, nie na jakiejś tam bootlegowej wersji te nagrania, bo one mają taki jangowski, dawny, jak piszą, słodki charakter i pokazują jeszcze jedną twarz artysty. Neil Young tych twarzy ma wiele, czasem jest trudny nawet bardzo w swoich eksperymentach, ale tutaj sprzed tych lat, 40, pokazuje tę twarz, którą kiedyś przynajmniej ja bardzo lubiłem. No to posłuchajmy jeszcze ze starej nowej płyty tego tytułowego kawałka Hitchhiker. by surprise. The doctor gave me Valium, but I still couldn't close my eyes. I still couldn't close my eyes. Then came paranoia, and it ran away with me. I couldn't sign my autograph or appear on TV or see or be seen. Grass with my Chicago lights in the real organic scene where everything was green. Split apart, and I'm living on the road, and a little cocaine goes a long, long way to ease that different load, but that ain't all that I know. I wish I was an Aztec or a runner in Peru. I would build such beautiful buildings to house a chosen few, like an Inca from Peru. No i skończyło się to nagranie. A wszystko to, jak piszą ci, którzy dotarli do źródeł, wszystko to powstało jednego słonecznego popołudnia, kiedy Neil Young po prostu usiadł z gitarą, ktoś to zaczął nagrywać. I nie wiem dlaczego, ale przypomniała mi się historia o innym wykonawcy, J.J. Cale'u, którego żona kiedyś powiedziała, że ci, którzy słuchają nagrań studyjnych Cale'a, tak naprawdę go nie znają, bo ten prawdziwy J.J. Cale to jest wówczas, kiedy siada na ganku swojego domu z gitarą i po prostu gra i śpiewa od tak, dla przyjemności. I czuję, że ta atmosfera właśnie, którą żona Cale'a opisała, dotyczyła tego dnia, kiedy Neil Young usiadł i po prostu ponagrywał te piosenki, które potem przybierały troszkę inne kształty. To już prawie wszystko ode mnie na dzisiaj, ale jeszcze zostało parę minut przed wizytą redaktora Jana, więc pozwolę sobie sięgnąć po nagranie jeszcze jednego amerykańskiego barda, trochę mniej znanego, również w tej audycji lubianego. Jest tym bardem Ray Wiley Hubbard, a piosenka o groźnym tytule Lucyfer i upadłe anioły. I run over a squirrel in Arkansas, where the blood wasn't even dry. Gonna see a few fallen angels and Lucifer trying to hitch a ride. I pull over the jumping, Lucifer says, how far's Mobile? I say, I don't rightly know, I'm going to Nashville to get a publishing deal. And a fallen angel just laughed. Call me Lou, Lucifer said, now listen, don't take this wrong. Ain't nobody in the town is gonna wanna publish your song. You're cool, but you too old. They don't care about that snake on proven grit. And you didn't make any money even when badass Paul Thorne recorded it. And the fallen angels just rise. I said that's cold. You're worthy of your reputation for being evil. Ain't no need to sugarcoat it, he said, unless you're in St. Patrick's Cathedral. Anyhow, how about it? You driving us down to Mobile. We'll pay for gas, buy your lottery ticket and a Tibetan prayer wheel. And the fallen angel just lies. Might as well, I said, if you tell me about getting thrown out of heaven. Lou says, sure, first stop at a package store, let's get a bottle of Seagram 7. I pull into Nervous Charlie's fireworks and all-night liquor store. Lou gets out, pulls out a gun, puts on a ski mask and walks through the door. And the fallen angels just laugh. Well, I hear a couple of shots. Oh, Lou comes running back. He says, make like Richards and hit the road, Jack. I pull out almost wrecking, but I make it to the highway somehow. Lou says, how do you think that clerk likes take your sons to work day now? And the fallen angels just laugh. I'm persona non grata now, barreling down the highway. Lou takes a sip of Seagram, said, well, that heaven fiasco, ain't much to say. I started a small rebellion, never thinking I'd end up hellbound. All the sole reason was I just got tired of God dogging me around. And the fallen angels just laughed. Lou said, I saw you on Jimmy Fallon singing drunken poet's dream. So why go to Nashville knowing you never ever gonna be mainstream? Go to somewhere like Texas where they dig roots and blues and country that's real. It's better to reign in hell than serve in heaven. That's why I'm going to Mobile. And the fallen angels just laugh. And the fallen angels just laugh. And the fallen angels just laugh. Zauważyłem z radością Jana Chojnackiego, który już jest przy mikrofonie i teraz z niecierpliwością czekam na pierwszą propozycję. Dzień dobry. Zaspokajam twoją ciekawość. Otóż w moim dzisiejszym koszyczku przyniosłem propozycję z kręgu wolnych piosenek, wolnych numerów. No to świetnie, to nie będziemy zmęczeni. Absolutnie nie. To cóż, mogę zacząć? Służę uprzejmie. Bardzo prosimy. Thank you. if I don't get well no more. I've had my fun, people, if I don't get well no more. My health is feeling kind of funny. Well, I think I'm going down slow. Please write my mother. Tell her the shape I'm in. Somebody write my mother. Please tell her the shape I'm in. Tell her to pray for my people. Well, please forgive me for all my sins. I'm on the next train south. You can look for my clothes at home. I'm on that next train south. Go on, look for my clothes back home. If you don't see my body, all you can do is moan. If you see my father, tell him please don't waste no tears. If you see my mother, tell him please, please, please, please, that I don't waste no tears. Shortened up my ears. Wszystko w tym takie staroświeckie, począwszy od samej bazy, czyli kompozycji Jimmy'ego Odena sprzed 80, a może i więcej lat, sposób aranżacji, realizacji, ten pogłos studyjny. Zresztą cała płyta jest taka staroświecka. A był to fragment albumu zatytułowanego Memphis I'm Ready, który nagrała ostatnio Didi Bridgewater, czyli jedna z najważniejszych kobiecych przedstawicielek amerykańskiego śpiewającego jazzu. To było Going Down Slow. Na tej płycie jest sporo takich nawiązań do starych, ale bardzo cenionych przez słuchaczy zarówno jazzu, jak i bluesa, jak i rocka utworów, jak chociażby Thrill Is Gone z repertuaru B.B. Kinga, czy nawet dwa numery Elvisa, Don't Be Cruel i Hound Dog. Tym sposobem Didi Bridgewater nawiązuje do swojej tradycji, do tego miejsca, w którym za młodu nasiąkała muzyką, czyli do Memphis. Memphis, I'm Ready, nowy album Didi Bridgewater. No i pozostajemy w kręgu takich staroświeckich piosenek. Teraz będzie utwór z dawnego repertuaru Louisa Jordana, teraz odnowiony, choć trudno powiedzieć, że odnowiony, czyli raczej przypomniany przez szwedzką wokalistkę Lady J, która występuje z zespołem Bada Bing Band. No i na nowej swojej płycie zatytułowanej Flying High pomieściła także nagranie wspomnianej piosenki Louisa Jordana o zabawnym i jakże skomplikowanym tytule Is You, Is Or Is You Ain't My Baby. Anytime we have a date, but I love him. Yes, I love him. I'm gonna walk right up to his gate and see if I can get it straight, 'cause I want him. swingująca Lady J ze swoim Badabing Band ze Szwecji. Nie cała płyta jest tak przesączona kołyszącym, spokojnym, swingowym nastrojem, bo Lady J specjalizuje się głównie w tanecznych, wesołych, zbliżonych do jam bluesa i rockabilly utworów. No a teraz przenieśmy się z powrotem na kontynent amerykański, gdzie w tym niezmierzonym oceanie różnych muzycznych niespodzianek jest także India Ramey, którą odkryłem, no jak to często bywa, przypadkowo śledząc różne nowości. Pierwszy to raz, kiedy jej muzyka trafiła do moich uszu i na tyle mnie zainteresowała, że postanowiłem zainteresować jej twórczością także państwa. No, oczywiście w sposób bardzo fragmentaryczny. To tylko jedna piosenka tytułowa z jej nowego albumu Snake Handler. Niezwykle skromna osoba, jak wynika z tego, co o sobie pisze, że żyje wyłącznie po to, żeby śpiewać. Śpiewa dla każdego. Wywodzi się z muzycznej rodziny i choć tak naprawdę wyrastała w klimacie muzyki bluegrass, no to teraz pokazuje, że potrafi łączyć owego bluegrassa z innymi muzycznymi trendami. India Ramey, Snake Handler. I swallow strychnine as the ground moves all around me. It slithers and rises under my feet. Every step I take, I can feel. Take them up, and I show no weakness. No myślę, że warto zapamiętać to imię i to nazwisko, India Remy, Snake Handler. To tytułowa piosenka z jej tegorocznej nowej, nowiutkiej płyty. No i na koniec dzisiejszych piosenek bez granic jeszcze jedna wykonawczyni, która, jak twierdzi, wywodzi się z kręgu bluegrass, ale też potrafi nawiązywać do innych gatunków muzyki współczesnej. To będzie Rebecca Long, która na swój sposób zaprezentuje słynny sprzed lat przebój Eltona Johna, Honky Cat, po swojemu, jak już mówiłem. Chociaż bluegrassu w tym będzie niespecjalnie dużo. To były piosenki bez granic, powrócą one niezawodnie za tydzień. Must have been green, bopping in the country, fishing in a stream, looking for an answer, trying to find a sign, until I saw your city lights. Honey, I was blind. They said, get back, honky cat, better get back to the woods. Well, I quit those days and my redneck ways. Like trying to drink whiskey, oh, from a bottle of wine. Well, I read some books, read some magazines about that high class living down in New Orleans. And all the folks back home, well, said I was a fool. They said, now, the golden rule. They said, get back, honky cat, better get back to the woods. Well, I quit those days and my redneck ways. Well, I, oh, change is gonna do me społeczne.